Que va, ya. Nem tizedek nagyon. Nem tizedek. Nem tizedek abszolút nagyon. Hogy legyen. Mennyire ki vagy teljesen fáradva. Még a taknyom is. Azt mondva, megfáztál. Meg, basztam. Vigyázz vissza, nem látom, hogy itt áll. Nem látom, hogy itt áll vissza. Én már úgy ég a tűz, de nem mondja mi a fene. Jobb, amit te nálad. Te dov'è sta virago? O massica, tanto. Gasnyami, ami van. Igen, és azt mondom, hogy én neked össze fogom szerni. Akkor ott megcsinálod. Ne szarakoztassa. Ha a titkosabb ruhány. Most az őket? Nem voltak, ját, nézd már meg, hogy nem voltak színes ruhány. Sőtegy a szemába. Ott elloptad a ruháidat ott van. Majd gyertek, akkor fel ezt lakany. Utasra. Nem adták ki az alaplapomat ki. Érges vagyok. Ha már csütörtök ma. kent, ha mind a három.

Most kell egy átokfajtát. Rögt ahhoz, hogy legyen. Nem, de már miért rakott a se. Nézd el azt. Átokfajtát. Ment el, most egy ilyet az eszéken, hogy itt akartam a betegápolást. Rohadt átokfajtát. Az, hogy jó, hogy tetszett a betegápolást. Ahhoz, hogy ilyen egy nem érted, ezek a szokat leúgyítja. Ez lesz a rossz. Nekem egy szállam is egy korna. Nem azt tényleg fogtok, hogy nekem egy szállam. Nem az a kérdez az egész. Gyenge logikátok. Eljött, mert törzsző is nagyra tudná. Akkor jönne, amikor kell venni neki az orvossága. mint sok másik az öreg anyád összem, mint felettünk. Nagyon jó a tanárkérnek, hogy volna. Én azt tudnám, hogy nem.